Είναι το thepressproject.gr και η Pharma των Ζώων. Γεια σας, καλησπέρα. Είμαστε ο Θάνος Καμίλαλης και ο Κωνσταντίνος Πουλής. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς τα περνάτε. Και ο Θάνος και εγώ είμαστε λίγο πεσμένοι, είναι λίγο δύσκολη μέρα. Δεν περιμέναμε αυτό το αποτέλεσμα. Να πει ο Θάνος να χαιρετήσει το κοινό μας πρώτα και μετά να συζητήσουμε τις λεπτομέρειες της χθεσινής βραδιάς. Να καλησπερίσουμε πρώτα τους αγαπημένους, αγαπημένες τηλεθεάτριες, τηλεθεατές, από όπου και αν είστε, από όποιο κανάλι και αν μας ακούτε. Ο Κωνσταντίνος βιάζεται, το καταλαβαίνετε, αλλά εμείς θα ξεκολουθήσουμε με τη συνηθισμένη ροή του προγράμματος. Γεια σας από Ενδιβούργο, μας γράφει η Ζωή Καμπλάτ, συντετριμένη από τον άδικο χαμό της 96χρονης, αλλά αισιόδοξη ότι ο γιος της θα φανεί αντάξιος του ρόλου. Αυτό είναι ένα μήνυμα ότι πρέπει να αντιμετωπίζετε τις συμφορές που φέρνει η ζωή με μια αχτίδα αισιοδοξίας. Και έτσι θα δεν πειράζει. Και μας λείπει πάρα πολύ η Βασίλισσα. Μας λείπει κάθε μέρα που περνάει. Αλλά εντάξει, εγώ είχα και συχνή επικοινωνία. Στον Κάρολο. Ξεκούραστος είναι. Ναι. 73 χρονών, δεν έχει δουλέψει ποτέ. Ήρθε η ώρα να πάρει την πέτρα και να τη στύψει. Ευχόμαστε τα καλύτερα, ευχόμαστε τα καλύτερα. Θάνο, θέλεις να μας πεις λίγο εσύ που ναι. Είσαι ο μπασκετμπολίστας του The Press Project. Ναι. Θέλεις να μας πεις τη δική σου άποψη για αυτό που συνέβη. Γιατί εγώ έχω την εντύπωση τώρα για να είμαστε δίκαιοι με την εθνική. Εγώ δεν πιστεύω ότι χάθηκε στο τρίτο δεκάλεπτο αγώνας. Εγώ πιστεύω ότι ο αγώνας χάθηκε από το πρώτο πεντάλεπτο. Δηλαδή ξεκινάει η Γερμανία με 8 στα 10 στα τρίποντα και μετά όταν μαζεύει η Ελλάδα τη διαφορά δημιουργείται μια διαφορά πλασματική, ρε παιδί μου, γιατί αυτό που έγινε είναι ότι δεν αντιστοιχούσε στην πραγματική κατάσταση της ομάδας αυτό. Δηλαδή είχε στο τρίποντο του Λούκα, όλοι ζητοκραυγάσαμε, ήταν εντυπωσιακό, ας πούμε. Αλλά παρόλα αυτά, έβλεπες ότι από πίσω δεν άντεχε η ομάδα να την κρατήσει αυτή τη διαφορά. Δεν υπήρχε δηλαδή η υποδομή, αν θέλεις, και η μπασκετική κουλτούρα αυτή για να το κρατήσει. Ναι, δεν ξέρω. Είναι ο Κωνσταντίνος Πουλής απέναντί μου. Έχει έρθει η ώρα, όπως έχετε καταλάβει, να μιλήσουμε για ευρωμπάσκετ. Μιλούσαν όλοι τόσο καιρό. Ήρθε η ώρα να τοποθετηθούν αυτοί που πρέπει να τοποθετηθούν και αυτοί που έχουν και την πείρα να τοποθετηθούν. Εντάξει. Εγώ έχω παίξει μπάσκετ και ο Κωνσταντίνος. Και εγώ το παρακολουθώ πάρα πολύ, πάρα πολύ φανατικά. Ναι, και ήταν και μέσα στο τελικό του 87, οπότε θέλουμε να σέβεστε λίγο. Ναι, δεν ξέρω, το έχουμε πει αυτό στο ραδιόφωνο. Προχθές. Ξανά. Το αναφέραμε ξανά. Ναι, αλλά πρέπει να το λέμε συχνότερα. Ας το αναφέρουμε συχνότερα. Ναι, ας το αναφέρουμε συχνότερα. Ας τα λέμε αυτά για να καταλαβαίνουμε λίγο ότι δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι. Ήμουν όντως μέσα στο Ευρωμπάσκετ το 87 και. Εντάξει, από τότε έχω μια αγάπη σε αυτό το άθλημα. Το παρακολουθώ πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Και αυτό έχω να πω. Όλοι λυπηθήκαμε. Πιστεύω ότι δεν έχει νόημα αυτή τη στιγμή, επειδή αυτή η ομάδα έχει πολύ μέλλον. Δεν έχει νόημα να. Υπάρχει αυτή η απογοήτευση και να καλλιεργείται αυτό το κλίμα της ιτοπάθειας και της, πώς το λέμε, οι επαναστάτες του πληκτρολογίου είναι τώρα οι προπονητές του πληκτρολογίου. Mm-hmm. Πιστεύω ότι όλοι βρισκόμαστε πίσω από την εθνική, στηρίζουμε, περιμένουμε τις επόμενες εμφανίσεις, βλέπουμε τον κάθε αγώνα χωριστά, όπως λέει και ο Θάνος. Κοιτάμε το επόμενο παιχνίδι. Ναι. Κοιτάμε το επόμενο παιχνίδι. Αυτό νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό. Κάποιο Σπύρο γραμμένο. Τι όνομα είναι αυτό, πακάς καριέρα. Παίξε και τραγούδια, ρε. Φαντάστο τώρα τραγουδάει. Έχει μπει στο chat και λέει: Κωνσταντίνε, τα λέμε το απόγευμα στο μπασκετάκι. Α, θα ναι, φέρω ναι. Εγώ μπάλα. με το Σπύρο παρακολουθούμε μαζί και παίζουμε και μαζί. Mm-hmm. Κάνουμε και πολεμικές τέχνες, αλλά παίζουμε πολύ σταθερά μπάσκετ. Έχουμε και έναν άλλο φίλο, πιο ψηλό, που και αυτός γράφει τραγουδάκια. Παίζουμε μπάσκετ, το βλέπαμε μαζί, ήταν από τις στιγμές πάρα πολύ. Δηλαδή κλαίγαμε, γελάγαμε, είχε φόρτιση πάρα πολύ. Θάνο, θες να μας πεις και εσύ πώς το είδες. Να πω ότι ήταν κρίμα, δηλαδή είναι από τις εθνικές που είναι πάρα πολύ συμπαθητικές σε μεγάλη μερίδα του κόσμου και κόσμου που είναι κοντά, ξέρω εγώ, σε αυτά που πιστεύουμε. Γιατί και αυτό νομίζω ότι συμβαίνει λόγω της παρουσίας των αδελφών Αντετοκούμπο που έχουν την ιστορία που έχουν από τα Σεπόλια. Εκνευρίζουν πάρα πολύ οι ρατσιστές, φασίστες κλπ. Οπότε κάθε φορά που εκνευρίζεται ένας φασίστας, η ανθρωπότητα γίνεται λίγο καλύτερη, ή ένας ρατσιστής, και του Ντόρσεϊ. Δηλαδή είναι αυτό ότι αμφισβητεί πάρα πολύ το δίκαιο του αίματος που διάφορες παρατάξεις το έχουν σημαία. Έχει πολιτικά σημεία μέσα με το θέμα της ηθαγένειας, όπως λέγαμε και για την Ελληνίδα, την πρωταθλήτρια στο Στίβο, που είναι παραδείγματα που λόγω των επιτυχιών κάποια στιγμή κατάφεραν, αλλά άλλα παιδιά δεν έχουν πάρει την ηθαγένεια, που πήραν πιο γρήγορα από τους άλλους οι αδελφοί Αντετοκούμπο. Τότε λέγαμε και ότι δεν χρειάζεται να είσαι πρωταθλητής στο NBA για να πάρεις ελληνική ηθαγένεια. Είναι και ωραίες εικόνες εκεί πέρα που βλέπεις τον εθνικό ύμνο, τον τραγουδάνε και πόσο το νιώθουν, χωρίς να κάνουν κάποιο είδους επίδειξη πατριωτισμού. Και από την άλλη πλευρά, εγώ ήθελα πάρα πολύ να σχολιάσω χθες ήταν τις μέρες που βγήκαν όλα τα στραβά αυτών των προπονητών του καναπέ, του μικροφόνου και δεν ξέρω εγώ τι, που είναι όλοι παιχταράδες όταν νικάνε και όταν πάνε καλά και θα πάμε με το υλικό και καταρχάς, θα παρακαλέσω να αλλάξει. Θάνο, με συγχωρείς. Να αλλάξει ο τίτλος, δεν είναι σωστό. Μαύρη μέρα για το ελληνικό μπάσκετ. Ήταν μια αξιοπρεπής προσπάθεια με πάρα πολύ καλά αποτελέσματα και έφτασε εκεί που έφτασε. Δεν είναι σωστό, με συγχωρείς Θάνο, και συγγνώμη από το control που διορθώνω. Βασίλη, συγγνώμη δηλαδή, αλλά δεν ήθελα να περάσει αυτό το μήνυμα. Πες, Θάνο. Ναι. Ήταν φοβερό το. Ακουγόταν και στην περιγραφή. Και λες, ακριβώς αυτή η νοοτροπία μαστίζει τον αθλητισμό. Δηλαδή η υπερβολική αποθέωση και μετά στην ήττα που συμβαίνει στον αθλητισμό. Είναι ένα παιχνίδι. Κάποιος θα βρεθεί σε καλύτερη μέρα, κάποιος όχι. Παίζουν και άλλοι απέναντί μας. Δηλαδή υπάρχει και μια άλλη ομάδα. Γενικά και απέναντι στην οποιαδήποτε ομάδα σου. Και μετά έρχονται οι κατάρες, οι κατηγορίες και δεν ξέρω εγώ τι. Νομίζω ότι το κομμάτι πάντως της συμμετοχής στον Αντετοκούμπο είναι αυτό που έφερε πάρα πολύ κόσμο παραπάνω στην Εθνική, και για τις πιθανότητες και για την ικανότητα του Γιάννη, κυρίως του Γιάννη, που είναι ο καλύτερος παίκτης στον πλανήτη, αλλά και για όλο το αντιρατσιστικό στοιχείο. Να διευκρινίσουμε για όσους αναρωτιούνται πώς και μιλάω για πολεμικές τέχνες. Το έγραψε και ο Σπύρος ο Γραμμένος στο chat. Με το Kung Fu ασχολούμαστε. Mm-hmm. Μπάσκετ και Kung Fu, η ζωή μας όλοι, βλέπω ότι έχει γράψει εδώ πέρα. Και πραγματικά κάπως ανάμεσα σε αυτούς τους πόλους κινείται. Να διευκρινίσω ότι δεν έχω δει ούτε ένα δευτερόλεπτο μπάσκετ και διάβαζα. Ναι, ήταν ώρα να το αποκαλύψουμε. Διάβαζα ένα άρθρο που γκούγκλαρα Εθνική Ομάδα Μπάσκετ και διάβασα το πρώτο που μου εμφανίστηκε. Παρ' όλα αυτά συμμερίζομαι τον πόνο σας, και όπως τα λέει και ο Ζάβαλος, κάθε φορά που συμβαίνει κάτι που σας στεναχωρεί να θυμάστε την ομιλία στο Κογκρέσο. Να θυμάστε ότι θα έχουμε πάντα την ομιλία στο Κογκρέσο. Και έχουμε ακόμα Κυριάκο Μητσοτάκη. Γιατί να μην πούμε τα θετικά. Αποκλείστηκε Εθνική. Δεν πειράζει. Έχεις Κυριάκο Μητσοτάκη. Δεν πιάνει αυτό. Όχι. Νομίζω ότι είναι εκεί που το θυμάμαι με έναν Άγγλο φίλο. Μου έλεγε, πάει χάλια το διδακτορικό. Του λέω, δεν βαριέσαι, εντάξει μωρέ, δεν πειράζει. Τουλάχιστον στο ποδόσφαιρο πάνε τα πράγματα. Πώς πάνε τα πράγματα, άσε μου λέει, και χειρότερα. Είναι αυτό που όπου και να το πιάσει η ζωή σε χτυπάει αλίπητα από όλες τις μεριές. Κάπως έτσι είναι αυτό. Ο Σταμάτης μας βάζει 10 ευρώ στο Super Chat που είναι το δολαριάκι από κάτω. Στη φάση που μιλάμε για μπάσκετ. Γενικά αυτά τα λεφτά μπαίνουν σε περίεργες φάσεις. Όταν αργούμε να ξεκινήσουμε, όταν μιλάμε για ένα θέμα που είναι κυρίως μη πολιτικό, πέρα από κάποιες κοινωνικές προεκτάσεις. Αλλά εντάξει, αν είναι. Δεν κάνουμε μπασκετική την εκπομπή. Βγάζουμε περισσότερα. Εγώ είμαι έτοιμος. Εγώ είμαι έτοιμος. Και όπως φάνηκε κιόλας, δεν γνωρίζω τέτοιες αναστολές. Έτσι κι αλλιώς, έτσι έχω συμπεριφερθεί επαγγελματικά σε όλη μου την ζωή. Δηλαδή, κάνω αυτό, ναι. Ξέρεις να το κάνεις αυτό, ναι. Μπορείς να το κάνεις αυτό, ναι. Και μετά κάπως βλέπουμε, βολεύεται το πράγμα. Λοιπόν, καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά τον πόνο σας, παρότι δεν με νοιάζει, όπως καταλαβαίνετε και εσείς την διαφορία. Μόνο ο Παπαδομανολάκης με καταλαβαίνει εδώ πέρα. Αυτός δεν είναι το Ο επίσης άσχετος. Αντιφύλαθλο πνεύμα εδώ μέσα. Ναι, είναι από τη μία ο Πάνος, από την άλλη Νεκταρία Ψαράκη. Οπότε τη είπαμε μεταξύ σοβαρού και αστείου ότι θα μιλήσουμε για Ευρωμπάσκετ σήμερα. Λέει, άντε ωραία να ακουστεί και κάτι σοβαρό. Επιτέλους. Ναι. Επιτέλους να πούμε κάτι σοβαρό σε αυτήν την εκπομπή. Λοιπόν, Θάνο, υπάρχει κάτι που, όπως λέμε στους καλεσμένους μας, κάτι που θα ήθελες να συμπληρώσεις πριν να κλείσουμε το θέμα του μπάσκετ? Έχεις καλυφθεί δηλαδή με τα όσα έχουμε πει μέχρι τώρα, ή θες να ρίξεις λίγο ακόμα ανάλυση? Να το πάρει η Σλοβενία, θα πω, αφού αποκλείστηκε η Ελλάδα. Να το πάρει η Σλοβενία. Είναι αυτή είναι η, αυτή είναι η ευχή από μας. Είμαι ευχή που μένει. Μάλιστα. Τώρα θα σου πω για Λούκα Ντόνσιτς και εκεί θα πρέπει να κάνεις μια άλλη ανάλυση. Θα πρέπει να ξαναγκουγκλάρω. Θα πρέπει, ας. Θα ακούγεται το κλίτσι κλίτσι τα πλήκτρα εδώ πέρα, καθώς θα βαράω το πληκτρολόγιο για να μάθω ποιος είναι ο καθένας. Λοιπόν, χθες κάναμε τη συνέντευξη με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη, με τον Τσογιά της Ελληνοφρένειας. Θα την κάναμε έτσι κι αλλιώς, εν όψη της παράστασης του στις 28 μαζί με τον Δημήτρη Μετζέλο από τα Ημισκούμπρια στο Φάληρο Summer Theater. Και το κάναμε λίγο νωρίτερα γιατί προέκυψε αυτή η ιστορία με την επίθεση που δέχτηκε από σύσσωμο το μηχανισμό της Νέας Δημοκρατίας, μέχρι και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σχολίασε, για ένα σημείο της παράστασης που έκανε στα πλαίσια, ενώ ήταν προσκεκλημένος στο φεστιβάλ της Νολαίας ΣΥΡΙΖΑ. Το Sputnik, το οποίο Sputnik... Όπα, καταρχάς γιατί το λένε έτσι? Εκεί το πήγαινα. Και εκεί το πήγαινα. Αυτά είναι τα σοβαρά θέματα. Δηλαδή ο κόσμος δεν έχει κριτήριο. Δεν είναι, τον απασχολούν τώρα κάτι κλοπές και καλά καημένε. Λοιπόν, αυτά είναι τα σοβαρά ζητήματα όμως. Και μας το έλεγε και ο Αποστόλης. Θες, μας λέει, ωραίο θέμα δεν είναι για την κυβέρνηση να συζητάς τώρα τι είπε ένας κωμικός σε μια παράσταση που έκανε στο φεστιβάλ του ΣΥΡΙΖΑ. Τι να συζητάμε? Επαναπροωθήσεις και πνιγμούς θα συζητάμε? Ή λογαριασμούς της ΔΕΗ? Είναι αυτό που λέμε μερικές φορές, που σου λένε μερικοί. Μα τι νομίζετε ότι ενδιαφέρουν οι υποκλοπές? Ο κόσμος δεν έχει να πληρώσει το ρεύμα. Και λες, μπράβο, ωραίο επιχείρημα για την κυβέρνηση αυτό. Ναι, ναι, ναι. Καταπληκτικό. Πώς δεν το σκεφτήκαμε ότι η καλύτερη υπεράσπιση της κυβέρνησης είναι ότι δεν θα τους πειράξουν οι υποκλοπές, γιατί τους έχουμε και πολύ χειρότερα. Mm-hmm. Και ότι αυτό είναι η επικοινωνιακή αντεπίθεση της κυβέρνησης. Είναι, αν νομίζεις ότι αυτό σε πλήττει, πού να δεις τι άλλο έχουμε να σου κάνουμε. Αλλά εντάξει. Υπάρχουν και άλλα παρόμοια επιχειρήματα. Γιατί να τους ενοχλούν οι παρακολουθήσεις στα κινητά? Έχουν κομμένο κινητό. Δεν πλήρωσαν την Κοσμοτέ. Πολύ ωραία επιχειρήματα. Να τη δείτε την συνέντευξη. Ωραία είναι. Είναι σύντομη. Είναι ο Αποστόλης ντυμένος κάπως περίεργα. Του λέμε είναι ντυμένος περίεργα. Εσείς είστε ντυμένοι περίεργα. Λέει, δεν βγάζεις άκρη τώρα με αυτόν τον άνθρωπο. Έτσι κυκλοφορεί. Τον έχετε δει στον δρόμο? Είναι... αυτή την εμφάνιση, ρε παιδί μου, που δεν χτυπάει στο μάτι με τη φουστανελίτσα. Παραδοσιακή. Αυτή την παραδοσιακή του τόπου μας. Ο κλόουν. Λοιπόν, και εκτός από αυτή την συνέντευξη που την είδατε, θα δείτε και άλλη μια συνέντευξη που κάναμε σήμερα το πρωί. Ταραταντάν. Θα βάλεις κάποιο ηχητικό? Το σκέφτηκα, αλλά. Το σκέφτηκες αργά. Θα κάνω λάθος και γιατί δεν. Γιατί να κάνω, τώρα τα γράφει. Τα γράφει από κάτω. PP log απλώς. Crickets. Ναι. Ψυχραιμία βλέπω. Ναι, ναι. Το ψυχραιμία. Βάλε το να δούμε. Ψυχραιμία. Πες για τη συνέντευξη. Α, ναι, συγγνώμη. Ναι. Με το Θανάση Κουκάκη. Κάναμε σήμερα το πρωί μια συνέντευξη με την Τζέννη Τσιροπούλου. Είναι μια σειρά από συνεντεύξεις που θα κάνουμε. Θα κάνουμε μια σειρά από podcast για την ελευθερία του τύπου. Ένα από τα επεισόδια θα είναι αφιερωμένο στις παρακολουθήσεις, οπότε θα μιλήσουμε με όλους τους πρωταγωνιστές της υπόθεσης αυτής. Κουβεντιάσαμε σήμερα με τον Θανάση Κουκάκη και μπορώ να πω ότι ήταν μια πολύ πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Εγώ του ευχαριστήθηκα πάρα πολύ δηλαδή. Θυμίζω, για όποιον δεν το έχει πάρει χαμπάρι, είναι ένα πολύπλοκο ρεπορτάζ, αυτό που γίνεται αυτή την περίοδο για το πλέγμα συμφερόντων που αξιοποιεί οικονομικά την καταπάτηση των δικαιωμάτων μας, γιατί είναι όλο μαζί αυτό, γι' αυτό λέμε ότι είναι το πιο Νέα Δημοκρατία πράγμα που, mm-hmm. που υπάρχει, γιατί αυτό που γίνεται είναι ότι έχουμε παραβίαση του απορρίτου των επικοινωνιών, η οποία γίνεται ομά και δεν πειράζει και καθόλου και καλά κάνουν και έτσι γουστάρουν, και την ίδια στιγμή έχουμε και, και το οικονομικό πλέγμα συμφερόντων που φροντίζει να κερδίζει από αυτό. Γιατί τον πρώτο λόγο τον έχουν οι business. Ξεκινάμε από τις business και μετά βρίσκουμε τον τρόπο να αντιμετωπίσουμε αυτούς που χαλάνε τις business. Υπάρχει καινούριο ρεπορτάζ σημερινό της Ελίζας Τριανταφύλου και του Τάσου Τέλογλου για τις επιχειρηματικές σχέσεις πίσω από αυτήν την ιστορία. Διαβάστε τα ονόματα που κρύβονται πίσω από αυτήν, τα επιχειρηματικά συμφέροντα, την Crickel, την εταιρεία αυτή η οποία είναι πολύ κοντά με την αστυνομία μας. Και ποιος δεν θέλει να είναι κοντά με την αστυνομία, με την πατρίδα, με το έθνος, όλους αυτούς τους μηχανισμούς μέσω των οποίων γίνεται η business, μέσω των οποίων κινείται το χρήμα. Και καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει ένα πρόβλημα δημοκρατίας, που είναι αν θα μπορούμε να έχουμε ελεύθερη ερευνητική δημοσιογραφία για να ερευνά αυτά τα σκάνδαλα, και ταυτοχρόνως και ένα πολύ κοινό οικονομικό σκάνδαλο. Από ό,τι φαίνεται, από ό,τι εμφανίζονται κάποιες ενδείξεις. Mm-hmm. Δηλαδή ότι αυτές είναι συμβάσεις που γίνονται με πρόσωπα που σχετίζονται με το στενό πρωθυπουργικό περιβάλλον. Αυτό φαίνεται να αναδεικνύεται μέσα από τα ρεπορτάζ, και αυτό είναι και που ενοχλεί σε αυτήν την ιστορία. Ο Θανάσης Κουκάκης έκανε τραπεζικό ρεπορτάζ εδώ και χρόνια. Τα θέματα αυτά δεν φτάνουν ποτέ στο κέντρο της δημόσιας συζήτησης. Γιατί πολύ απλά είναι αυτό που έχουμε πει και που λέγαμε, είχαμε και την εκτός αέρα την κουβέντα για τον εφήμερο, είναι η κουβέντα που κάναμε τότε για το κίτρινο σηματάκι της Πειραιός. Ποιος θα τα πει αυτά, ποιος θα μιλήσει για τις τράπεζες, ποιος θα μιλήσει για την κακουργηματική απιστία στις τράπεζες, ποιος θα μιλήσει για την αλλαγή του ποινικού πλαισίου που επιβάλλει οι ίδιες οι τράπεζες να ελέγξουν τον εαυτό τους, και με τη διαδικασία αυτή αμνηστεύτηκαν τα μεγαλύτερα τραπεζικά σκάνδαλα. Δεν θα το πούν βεβαίως οι εφημερίδες, οι οποίες έχουν την κίτρινη στάμπα επάνω που είναι η εξαγορά τους από την Τράπεζα Πειραιός. Αυτό είναι το ζήτημα με λίγα λόγια. Μας μίλησε για αυτά που ερευνούσε, αυτά που έχετε ξανακούσει. Νομίζω ότι υπάρχει και αρκετό υλικό που δεν είναι τόσο γνώριμο ήδη από άλλες συνεντεύξεις. Ενδεχομένως και λίγο πιο προσωπικό, και μια πολύ ωραία περιγραφή αυτής της πολυπλοκότατης υπόθεσης που είναι το οικονομικό ρεπορτάζ γύρω από αυτήν την ιστορία. Ναι, έχει και μια αξία. Έχει μιλήσει και άλλες φορές ο Θανάσης Κουκάκης, αλλά έχει μια αξία να υπάρχει, να ακούγεται η φωνή του και η άποψή του, καθώς, όπως λέει το κλισέ, οι εξελίξεις τρέχουν. Δηλαδή, ήδη έχει στηθεί μια εξεταστική. Το ρήμα «στείνομαι» εδώ δεν χρησιμοποιείται τυχαία. Έχει στηθεί από τη Νέα Δημοκρατία, παρά το γεγονός ότι το αίτημα το έκανε το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ. Συνεχώς αποδεικνύεται ότι επιχειρείται μια πρωτοφανή συσκότηση που προσπαθεί να κουκουλωθεί, που γίνονται προσπάθειες να κουκουλωθεί υπό το επιχείρημα ότι εσείς δεν ζητήσατε την εξεταστική. Εμείς σας αφήσαμε να κάνετε εξεταστική. Τι άλλο θέλετε? Δεχθήκαμε να κάνουμε όλοι μαζί την εξεταστική. Και χάρη σας κάναμε. Εμείς σας δώσαμε τη δυνατότητα να μπορείτε να ζητήσετε εξεταστική. Και αυτό το λέγαμε ότι ισχύει. Αλλά από την άλλη πλευρά, μου βάζεις το ένα απόρριτο πάνω στο άλλο. Αρνείσαι να κληθούν ως μάρτυρες. Ο Δημητριάδης που παραιτήθηκε, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ως πολιτικά υπεύθυνος για την ΕΕΠ με βάση το ίδιο του το ΦΕΚ, και για μια επιτροπή που έχει πει ότι θα εξετάσει την υπόθεση Ανδρουλάκη, την υπόθεση Κουκάκη και τις υποκλοπές στο τηλεφωνικό κέντρο του ΚΚΕ, δεν καλείς ως μάρτυρα τον Κουκάκη. Που είναι λίγο περίεργο. Είναι λίγο περίεργο. Παρ' όλα αυτά, μας είπε, θα έχουμε επίσκεψη των εκπροσώπων των ευρωπαϊκών θεσμών, αν δεν τους λέμε θεσμούς τώρα, ήταν την προηγούμενη περίοδο, του Ευρωκοινοβουλίου, που διερευνά την υπόθεση. Οπότε αυτοί που δεν έχουν κληθεί στην Επιτροπή θα κληθούν εδώ να δώσουν απαντήσεις. Τώρα να δούμε τι θα πούν, αν θα ευαρεστηθούν να απαντήσουν σε ερωτήσεις, αν θα παραστούν δηλαδή τα πρόσωπα της κυβέρνησης που θα κληθούν. Και το πιο πιθανό είναι ότι δεν θα συμβεί αυτό. Αλλά καταλαβαίνετε ότι όλο το σύμπλεγμα αυτό, δηλαδή Ο τρόπος με τον οποίο το χειρίζεται η κυβέρνηση, η αποσιώπηση από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης δείχνουν ότι υπάρχει μια προσπάθεια να συγκαλυφθεί. Συντηρείται από το εξωτερικό, συντηρείται θεσμικά από την διαδικασία αυτή την ερευνητική, τη διερευνητική που είναι σε εξέλιξη. Η επιθυμία των δικών μας για προφανείς λόγους είναι αν θα μπορούσαμε να το ξεχάσουμε, να τους διευκολύνουμε. Σκοπεύουμε να μην το ξεχάσουμε και να μην τους διευκολύνουμε. Μας φαίνεται πάρα πολύ σοβαρό αυτό. Μας φαίνεται πάρα πολύ σοβαρό διότι η οικονομική κρίση περνάει από τις τράπεζες. Το πώς καταλήγουμε να μην έχουμε ρεύμα στα σπίτια μας περνάει από έναν πόλεμο συμφερόντων μεταξύ των ολιγαρχών και του λαουτζίκου, και για να μπορέσουμε να πολεμήσουμε σε αυτόν τον πόλεμο υπάρχει ένα κομμάτι που είναι πόλεμος ενημέρωσης. Είναι δηλαδή ένας ανταγωνισμός για το αν θα καταφέρουμε αυτές οι πληροφορίες να φτάσουν στον κόσμο. Αυτό είναι το βασικό διακύβευμα αυτής της ιστορίας. Δηλαδή είναι η προστασία ανθρώπων οι οποίοι είναι εκτεθειμένοι αυτή τη στιγμή στις ορέξεις των γκάνγκστερς της ΕΙΠ, η οποία, αυτό λέει ο Κουκάκης, το εξυπηρετεί ιδιωτικά συμφέροντα. Mm-hmm. Αυτή είναι η ουσία αυτού του σκανδάλου εδώ πέρα. Η ουσία, έστω μια πολύ ουσιώδης πτυχή. Ναι, μια πολύ ουσιώδης πτυχή. Υπάρχει το πολιτικό κομμάτι, υπάρχει και το κομμάτι του αν οι ιδιώτες έχουν παρισφρήσει στην ΕΙΠ και η ΕΙΠ ουσιαστικά τους κάνει τα χατήρια. Ναι, γιατί αυτό που λέμε εδώ πέρα είναι ότι αυτό που ερευνούσε ο Κουκάκης αφορά ιδιωτικά συμφέροντα. Βεβαίως τα ιδιωτικά συμφέροντα, όπως ξέρουμε, δεν είναι όπως εμείς που έχουμε ένα ιδιωτικό μαγαζί και είναι όντως ιδιωτικό, γιατί είμαστε εμείς. Τα ιδιωτικά συμφέροντα αυτής της κλίμακας, ξέρουμε πια ότι είναι πάρα πολύ κοντά με την κυβέρνηση. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι αυτό που λέμε ιδιωτικά συμφέροντα έχει τα παρακλάδια του και τις διασυνδέσεις του με τον κεντρικό πυρήνα του κράτους. Αυτά συζητάμε, να την δείτε τη συνέντευξη, εγώ νομίζω ότι έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Θα ανέβει στο πρώτο σέλιδο του The Press Project, θα το βρούμε για την ώρα, είναι, οπότε καταλαβαίνετε τα κανονίζουμε και δεν υπάρχει μια στάνταρ ώρα, γιατί δεν έχουμε και κάθε μέρα συνεντεύξεις, αλλά απ' την άλλη το θετικό, μπορούμε να τις γυρίσουμε με ανθρώπους που θεωρούμε ότι έχουν κάτι να πούν και να υπάρχει τακτικά και αυτό πέρα από τις κανονικές τηλεοραδιοφωνικές εκπομπές. Προς το παρόν αυτά, και θα το κάνουμε και περισσότερο. Ρωτάτε για το επεισόδιο της ανασκόπησης, το υπάρχει στο chat για το σχετικό επεισόδιο και πάνω δεξιά στο site του The Press Project. Επίσης μας στέλνουν φιλιά από Αυστραλία. Φιλιά. Φιλιά και εμείς. Έχουμε φοβερό συνδυασμό σήμερα. Έχει αναφερθεί το Ενδιβούργο, το Κερατσίνι, Αυστραλία και πάλι λεκανοπέδιο στενός πυρήνας. Η εναλλαγή μου αρέσει πάρα πολύ. Τώρα που λες για αυτή την εναλλαγή, έρχεται η κόρη μου από το σχολείο, πρώτη μέρα σχολείο, και μου λέει ο δάσκαλός μας των Αγγλικών. Λέει με ανασκόπηση. Όχι, είναι Αυστραλός σπηλαιολόγος. Και λέω εντάξει, ψαρωτικό. Όσο έχω ακούσει δηλαδή για πώς συστήνεται κανείς. Τι δουλειά κάνεις, είμαι σπηλολόγος. Υπάρχει. Δεν ξέρω. Μπορεί να λέει ψέματα στα μικρά, είναι και βλαμμένα αυτά. Είναι μια σταλιά ότι τους το πιστεύουν. Αλλιώς θα είναι πολύ ενοχλητικό τώρα. Το παίζει έξυπνος αυτός, ο Αυστραλός σπηλολόγος, και ήρθε να διδάξω αγγλικά. Ρε, άντε από εδώ. Για το κομμάτι της. Πριν το κλείσουμε, για το κομμάτι των παρακολουθήσεων, έχει μια αξία και να επιμένουμε και να στεκόμαστε εδώ μαζί με τον δύσκολο χειμώνα που έρχεται. Γιατί είναι ένα θεσμικό ζήτημα, είναι ένα ζήτημα δημοκρατίας, είναι ένα ζήτημα στοιχειωδών τομικών δικαιωμάτων που πιάνει χιλιάδες κόσμου. Δεν είναι ο Ανδρουλάκης και ο Κουκάκης μόνο, είναι 15.000 που παρακολουθούνται για λόγους εθνικής ασφάλειας εισαγωγικά. Είναι αυτό το ξεχύλωμα της εθνικής ασφάλειας που σημαίνει και το ξεχύλωμα του συντάγματος. Γιατί το Σύνταγμα σου βάζει ένα παραθυράκι για τους σοβαρούς λόγους όπου επιτρέπεται η άρση του απορρίτου της επικοινωνίας, αλλά δεν σου λέει ότι θα γράφει στο χαρτί τώρα εθνική ασφάλεια. Και έχουμε πάρα πολλές θεσμικές αντιδράσεις και από διάφορες παρατάξεις και από φορείς που δεν μπορούν να ταυτιστούν ιδιαίτερα με την αριστερά. Το τελευταίο παράδειγμα, πέρα από τους πολλούς συνταγματολόγους που έχουν μιλήσει για το απόρριτο και για την προσπάθεια κουκουλώματος σκανδάλου και ενάντια στην κυβερνητική ρητορική, είναι από την Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας. που έχουν εκδώσει ένα εκτενές ψήφισμα για το θέμα του σκανδάλου των παρακολουθήσεων, ζητώντας διερεύνηση από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου αν είναι σύνομη μη η άρση της προστασίας του τηλεφωνικού απορρίτου από τα εμπλεκόμενα μη πολιτικά πρόσωπα. Ζητείται πλήρης διαλεύκανση της υπόθεσης. Ο Δικηγορικός Συλλόγος Αθηνών κάνει λόγο και για πρωτοβουλίες ανάδειξης του θέματος. Το ψήφισμα είναι σχεδόν ομόφωνο. Δηλαδή, δικηγόροι και ο νομικός κόσμος από διάφορες παρατάξεις στήριξαν αυτό το κείμενο, που είναι μεγάλο και δεν έχουμε το χρόνο να το διαβάσουμε ολόκληρο, αλλά είναι ιδιαίτερα επικριτικό θεσμικά για ό,τι έχει συμβεί μέχρι τώρα. Και νομίζω ότι έχουν μια αξία αυτές οι αντιδράσεις, που προέρχονται συνήθως μέχρι τώρα, ας πούμε, σε πολλά ζητήματα, για τους δικηγόρους και γενικά συνταγματολόγους και ανθρώπους που ασχολούνται με τέτοια ζητήματα, να λέει ο ένας να το ερμηνεύει έτσι, ο άλλος να το ερμηνεύει γιουβέτσι. Τώρα έχεις μια πανστρατιά εδώ πέρα που σου λένε όλοι ότι εδώ πέρα συμβαίνει κάτι ξεκάθαρα αντιθεσμικό και αντισυνταγματικό. Εντάξει, ναι. Και πιθανώς να υπάρχουν πολιτικές προεκτάσεις. Αχ, ναι, μωρέ. Πόσα έδωσε, λέει, η Ρωσία, 300 εκατομμύρια έδωσε, πόσα είπε ο Αδώνης Γεωργιάδης, τόσο δεν είναι το ποσό? Υπάρχει ένα διεθνές δημοσίευμα που λέει ότι έδωσε 300 εκατομμύρια, αν θυμάμαι καλά το νούμερο, για την ανάμειξή της στην πολιτική άλλων χωρών, και λέει όταν θα βγουν τα νούμερα αυτά για το πόσοι έχουν πάρει από εδώ, τότε θα γελάσουμε. Και περιμένω κι εγώ, περιμένω. Κοιτάζω το λογαριασμό, κάνω refresh. Όλοι αυτοί είναι πράκτορες του Πούτιν, ναι, ουσιαστικά, ναι. Και του Ερντογάν και Σιριζέοι, ναι. Και τι άλλο. Δεν θέλουν τις επενδύσεις. Συνταγματολόγοι, διασώστες. Έγραψε ο Κωστής Παπαϊωάννου. Συνταγματολόγοι, κόμμα διασώστες, που είναι παρεμφερείς ειδικότητες. Έγραψε ο Κωστής Παπαϊωάννου ότι τον προσβάλλει που δεν έχει βάλει και τους δικαιωματιστές ανάμεσα στους εχθρούς του έθνους. Και λοιπόν, ο όρος δικαιωματιστής χρησιμοποιείται πολλές φορές αρνητικά, ενώ βέβαια. Το θέμα των δικαιωμάτων. Δεν είναι και προσβολή να σου πει εσύ είσαι με τα δικαιώματα. Ναι, ρε, είμαι με τα δικαιώματα, ρε. Και όχι, εντάξει, λογικό είναι που ακούγεται. Άμα το πεις έτσι, είναι σαβρισιά. Όπως όταν βάζεις εισαγωγή. Η αλληλέγγυη. Ναι. Η αλληλέγγυη. Ο ανθρωπισμός. Με του ανθρωπισμού. Ναι. Εντάξει, ναι, ναι, ναι. Όλοι αυτοί είναι με τη δικαιοσύνη. Θα τα λέμε όλα με αυτό το ύφος. Είναι υπέρ της κοινωνικής ισότητας. Η δημοκρατία. Η δημοκρατική. Η πρόοδευτη. Λοιπόν. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και σε λίγο θα είμαστε πάλι μαζί. Λοιπόν, Φάρμα των Ζώων, μέρος δεύτερο. Κωνσταντίνος Πουλής, Θάνος Καμίλαλης, όπως κάθε μέρα 2 με 3 μετά το μεσημέρι, συνεχίζω να το πετυχαίνω, πάει όλο και καλύτερα αυτό. Γελούσα γιατί διάβασα τα σχόλια για το μουσικό διάλειμμα και το έκο που έπαιξε. Παιδιά, ήταν προγραμματισμένο να ακούγεται έτσι. Στο υπερπέραν η φωνή, το χαλί και η φωνή της Φάρμας. Έχουν πρόβλημα. Φίλε, έχεις κάποιο πρόβλημα. Σε ενοχλεί κάτι στην εκπομπή μας. Ποιος είναι, ποιος είναι Φάρμα. Πες, άμα, όχι, άμα θέλουν τσαμπουκάρι, παιδί μου, εγώ δεν έχω πρόβλημα. Άμα θέλουν δηλαδή να γίνει μανούρα τώρα, πείτε. Επειδή εμείς που είμαστε. Συγγνώμη, για πες. Ναι. Τη οπαδική κουλτούρα δεν κολλώνουμε. Ναι, είναι που βλέπεις πολύ μπάσκετ τώρα και δεν μπορείς να συγκρατήσεις το χούλιγκαν μέσα σου. Σωστά, σωστά. Σωστά. Τον οπαδό. Είναι μια μπασκετική εκπομπή. Κυρίως αυτή η εκπομπή. Λέμε και άλλα πράγματα, αλλά κυρίως λέμε για μπάσκετ. Κάποιος έγραψε το μεταξύ πριν ότι άμα πείτε ζώδια θα βάλω λεφτά. Δεν ξέρω πώς να το αξιολογήσω αυτό. Κάσε δηλαδή έχουμε πούμε. Δηλώσει jukebox, αλλά θα πάμε εκεί. Το κάνουμε έτσι. Ωραία. Ζώδια. Αν ζώδια σήμερα να βάλουμε καλύτερα, ε. Ζώδια σήμερα τα διαβάζω και μόνο τους με ένα γκουγκλάρισμα. Πρέπει να έχεις κάποιες πιο εξειδικευμένες γνώσεις. Σοπα μόνο τώρα πρέπει. Όχι, δεν είναι επιστημονικά. Θάνο, είσαι πολύ, πολύ αγαθός. Τι λέτε. Αυτό που πρέπει να συνδυάσεις τα ζώδια που λένε όλοι με το κύρος του The Press Project. Είναι, πώς λέει ο Χατζη Νικολάου, ας πούμε, για κάτι σαλέ στα Τρίκαλα. Mm-hmm. Και λένε όλοι, εντάξει, αν το λέει ο Χατζη Νικολάου. Τώρα είναι το κύρος του Χατζη Νικολάου με mm-hmm. τη φωνή του Χατζη Νικολάου και το σαλέ στα Τρίκαλα. Οπότε λες, σκέψου τώρα τι σαλέ θα είναι αυτό. Κατάλαβες, έτσι είναι και με τα ζώδια. Το κόλπο είναι να το συνδυάσεις με την εγκυρότητα του The Press Project. Α, ωραία. Πάμε. Για το φίλο που το ζήτησε. Λοιπόν, για το φίλο που το ζήτησε, πρέπει να μας πει τι ζώδιο είναι ίσως πρώτα. Ο Θανάσης έγραψε ναι. θα βάλω λεφτά όταν αναλύσετε ζώδια, δεν μας έγραψε το ζώδιο. Έχει γίνει πριν κανένα μισά ώρα το σχόλιο. Αλλά είχε αλλάξει ζώδιο στο μεταξύ. Είχε την κωδική ονομασία λεφτά. Θα βάλω λεφτά. Και γενικά, ό,τι έχει να κάνει με λεφτά, παιδιά, το διαβάζουμε. Να ξέρετε δηλαδή ότι όταν υπάρχει κάτι που σχετίζεται με την. Που περιέχει τη λέξη φράγκα, εμείς αμέσως σκύβουμε πάνω σε αυτό που θα μας πείτε. Θα ήθελες να εξηγήσουμε λίγο τι σκοπεύουμε να. Το ξώτης είναι. Ναι. Ω, φίλε, αυτό είναι πολύ σοβαρό τώρα. Λοιπόν, για τον τοξότη, τα πράγματα δεν είναι πολύ καλά. Δεν είναι πολύ καλά τα πράγματα για τον τοξότη και θα σου πω γιατί. Έχει κολλήσει λίγο. Wait, λέει. You can wait. Και wait. Δεν φορτάει. Τι να κάνω τώρα. Λοιπόν, τοξότης. Ημερήσιες προβλέψεις. Και Θάνο, εσύ mm-hmm. θα το συνδέεις και με την πολιτική. Δηλαδή θα λέω εγώ αυτά. Ναι. Και εσύ θα το συνδέεις και με την πολιτική. Ωραία, το καλά ξώτης, η Αφροδίτη στην Παρθένο σηματοδοτεί μια ιδιαίτερα τυχερή φάση στη ζωή σου. Εγώ ξεκίνησα και έλεγα ότι δύσκολα τα πράγματα. Τα διαβάζεις. Ίσως μάλιστα να σου προσφερθούν απλόχερα κάποια πράγματα που άλλοι κάνουν αμάν για να τα αποκτήσουν. Για το πετρέλαιο, παιδιά. Ρεύμα. Ρεύμα. Αν Εύκολα. Τώρα κάνεις και ένα νέο ξεκίνημα, στην πορεία θα τύχεις μια ουσιαστική στήριξη από κάποιον που διαθέτει τα μέσα, Μαρινάκης, και βρίσκεται σε διακεκριμένη θέση. Γεραπετρίτης. Mm-hmm. Λοιπόν, παράλληλα βέβαια με τη Σελήνη στον Ταύρο, να ανοίγει μια κερκόπορτα σε ενδεχόμενα προβλήματα. Μιλάμε τώρα, ο ελίτης το έγραψε. Εκείνο που προέχει είναι η φροντίδα για την υγεία και τη διατροφή σου. Παιδιά, πολύ σημαντικό αυτό, να τρώτε mm-hmm. καλά. Καλό είναι να μην ξεπεράσει τα όρια της αντοχής σου, ούτε να τρώσω ό,τι να είναι. Okay. Μ' αρέσει η εναλλαγή ότι θα είσαι σε τυχερή περίοδο, αλλά μπορεί να ανοίξει και η κερκόπορτα. Δηλαδή το πιάνει και από τις δύο μεριές. Θα πέσει μέσα όπως και να έχει. Ναι. Αν έρθει, αλλιώς θα σου προσπεράσει. Ή θα είσαι πολύ τυχερός και λες, μου το είπε το ζώδιο, ή θα ανοίξει κερκόπορτα. Δηλαδή όταν σου κόψει το ρεύμα, θα πει άνοιξε η ρημάδα κερκόπορτα και μου το πάνε εκεί να μην πάω για διακοπές το 2019 τον Ιούλιο. Λοιπόν, τώρα που λέτε για ρεύμα, έχουμε σκεφτεί για θέμα της ανασκόπησης mm-hmm. να κάνουμε τον δύσκολο χειμώνα. Κάτσε, περίμενα, να πούμε κι άλλο. Άλλος έβαλε 2 ευρώ. Τώρα που λέτε για ζώδια, πληρώνουμε. Έχει περίεργα γούστα το κοινό. Περίμενε, είναι. Παρακολουθείς, δεν πληρώνει. Άλλος ή ο ίδιος. Άλλος. Τι ζώδιο είναι. Δεν το λέει. Δεν το ζητάει, να το πούμε. Ρε παιδιά, τώρα δεν μπορούμε να. Θέλετε να την κάνουμε σοβαρά αυτή τη δουλειά τώρα ή να κοροϊδεύουμε? Εντάξει, μην απαντήσετε. Τέλος πάντων, ναι. Πού το πηγαίναμε μετά από αυτή την εισαγωγή που φυσικά έγινε σκόπιμα για να φτάσουμε εκεί. Σκεφτόμαστε ότι θα γίνει μια ανασκόπηση για το δύσκολο χειμώνα, γιατί είναι αυτό το κλίμα τρομοκρατίας που στείνεται. Προεξάρχουσα την δήλωση του Στέλιου Πέτσα. Προκαλεί ακόμα αντιδράσεις. Δηλαδή... Και σήμερα γράφει ο κόσμος για αυτή ναι. Για το όποιος δεν προσαρμόζεται, πεθαίνει. Έκανε και μία δίθεν διευκρινιστική δήλωση. Δεν την άκουσα την διευκρινιστική. Δεν είπε τίποτα. Είπε ότι εγώ μιλούσα γενικά ιστορικά, ο άνθρωπος προσαρμόζονται. Όπως λες και εσύ για το κλισέ της έκθεσης από τότε που οι άνθρωποι συγκρότησαν κοινωνίες. Ότι μιλούσε ιστορικά, ρε παιδί μου, και ιστορικά. Ολόκληρο το απόσπασμα. Βέβαια, είναι καλύτερο από το ένα. Το καταλαβαίνω. Από το μισό λεπτό που έπαιξε. Εν τω μεταξύ, το απόσπασμα. Το απόσπασμα καταλαβαίνω καθένα, το καταλάβαμε εξ αρχή. Μιλάς για τη θέρμανση. Και λες το φίλε, κομμάτι της θέρμανσης, ναι. Όποιος δεν προσαρμόζεται πεθαίνει. Δεν εννοείς γενικά τη θεωρία του Δαρβίνου. Ναι, δεν είναι ότι είχαμε συνέδριο για τον Δαρβίνο τώρα. Ναι. Ούτε είχαμε καμιά καούρα να ακούσουμε τον ιστορικό Στέλιο Πέτσα να μας αναλύει ανθρωπολογικά το παρελθόν. Ξεκόλα. Υπουργός, εσύ σε ρωτάγαμε που θα κρυώνει ο κόσμος τι θα κάνουμε και είπες αυτό. Οπότε μην κοροϊδευόμαστε μες στα μούτρα μας τώρα. Καταλάβαμε μια χαρά. Μην μας λέτε πότε δεν καταλαβαίνουμε. Όταν δεν καταλαβαίνουμε, το ξέρουμε. Είναι... Άμα είναι τίποτα επιστήμονες, τίποτα τέτοια, να μου πεις, μάλιστα. Εκεί σηκώνουμε τα χέρια ψηλά, μιλάει πάντιος από μέσα μας, δεν καταλαβαίνουμε. Ο Θάνος εκεί πέρα, η δημοσιογραφία στη Θεσσαλονίκη, αυτή των ανθρωπιστικών τέλος πάντων, να πεις ναι, δεν καταλαβαίνουμε. Εδώ πέρα καταλαβαίνουμε, μια χαρά καταλαβαίνουμε. Λοιπόν, και σκεφτόμαστε. Δεν μπορεί να με καταλαβαίνει τα επιστημονικά. Εγώ μετά από 2 χρόνια πανδημίας. Γιατρός, νιώθω ότι έχω πάρει πτυχίο. Έχω ένα πονάκι εδώ. Ναι. Λοιπόν, και σκεφτόμαστε να κάνουμε αυτό που είναι. Η προετοιμασία για το χειμώνα. Και τι είναι η προετοιμασία για το χειμώνα? Δεν είναι να αγοράσεις καμιά κουβέρτα. Mm-hmm. Δεν είναι πρακτική η προετοιμασία. Πρακτικά τι ακριβώς θα κάνεις δηλαδή? Δεν είναι να καταργήσεις το χρηματιστήριο ενέργειας, ας πούμε, να φορολογήσετε υπερκέρδη ή προετοιμασία για το χειμώνα. Όχι. Τι είναι? Δεν είναι καμίας μορφής θεσμική παρέμβαση. Mm-hmm. Δεν υπάρχει τίποτα, δηλαδή δεν υπάρχει καμία θεσμική παρέμβαση. Αυτό που υπάρχει είναι ότι η κυβέρνηση προετοιμάζει ψυχολογικά τον κόσμο. Ότι θα περάσει δύσκολα και δεν θα φταίει αυτή. Αυτό σου λέει. Mm-hmm. Δηλαδή σου λέει να το περιμένεις. Οπότε ο κόσμος μπαίνει σε ένα κλίμα που είναι ότι αυτό απλώς θα έρθει. Θα έρθει. Πώς συμβαίνουν οι σεισμοί? Συμβαίνουν. Τι να κάνουμε τώρα, συμβαίνουν οι σεισμοί. Δεν πέφτουν ολονώντα σπίτια και ο σεισμός ταξικός είναι. Αλλά καλλιεργείται αυτό το κλίμα προκειμένου να αντιμετωπίσουμε μετά τις... δύσκολες συνθήκες του χειμώνα με τη στοικότητα στην οποία μας έχει εκπαιδεύσει η κυβέρνηση από την πανδημία. Γιατί η πανδημία ήταν ακριβώς αυτό το πράγμα. Ήταν μια τεράστια εκστρατεία εκφοβισμού του κόσμου προκειμένου να δέχεται μετά τους θανάτους ως ένα μοιραίο γεγονός. Γιατί φροντίζουν να σου πούνε ότι είναι διεθνές το πρόβλημα. Είναι όλοι. Έτσι γίνεται παντού. Δεν γίνεται παντού έτσι. Δεν γίνεται παντού έτσι. Αλλά η ρητορική είναι ακριβώς αυτή. Δημιουργεί πάρα πολύ δραματικούς τόνους στην αφήγηση και δημιουργεί αυτούς τους δραματικούς τόνους ακριβώς προκειμένου να παραλύει μετά η αντίδραση του κόσμου, να παραλύει ο κόσμος, να μην υπάρχει καμία απολύτως αντίδραση σε αυτό, που να λέει πεινάμε και θα βράσουμε αστούς για μεσημεριανό. Αυτή είναι η φυσιολογική αντίδραση. Ας κάψουμε τις σάρκες, τα ρούχα, τις πόρσε των ολιγαρχών. Αυτή είναι η φυσιολογική αντίδραση ενός ανθρώπου που κρυώνει. Δεν είναι να πει αχ τι να κάνουμε, έχει κρύο. Αλλά επειδή η κυβέρνηση φροντίζει πάρα πολύ να φυλάει τα νότα της πριν να έρθει το κρύο και πριν να βρεθεί ο κόσμος μπροστά σε αυτή την κατάσταση όπου δεν θα μπορεί να αντιμετωπίσει το κρύο, γιατί τι να ανάψεις? Πετρέλαιο, φυσικό αέριο, ηλεκτρικό καλοριφέρ ή air condition, τι απ' όλα, με τι απ' όλα θα ζεσταθεί ο κόσμος? Με τίποτα δεν θα ζεσταθεί. Αυτοί που κρυώνουν στα σπίτια τους θα κρυώνουν ακόμη περισσότερο. Αυτό θα συμβεί. Και η μόνη μέρημνα της κυβέρνησης αυτό είναι να σιγουρευτεί ότι θα μπορεί να διεκδικήσει το προνόμιο του «εμείς τα λέγαμε». Αυτό είναι όλο. Ναι, okay, και εμείς τα λέμε. Δηλαδή μπορείς να δεις κάποιους συγκεκριμένους παράγοντες και να πεις ότι η τιμή της ενέργειας θα είναι στο Θεό τον επόμενο χειμώνα. Μας κάνετε πρωθυπουργούς. Μαζί, διαρχία θα το πάμε, Κωνσταντίνε. Σαν την αρχαία Ρώμη, με τη Σύγκλιτο, που είχαν δύο. Γιατί και εμείς μπορούμε να το πούμε, αλλά η δουλειά σου είναι να κάνεις κάτι, να κάνεις παρεμβάσεις. Και όχι απλώς να δίνεις συγκεκριμένα μέτρα που είναι... ενώ δίνεις δισεκατομμύρια για την σκοροκέρδεια. Δεν είναι θέσφατο ότι θα σου έρθει απλά μια κρίση. Είναι η δουλειά σου να... Μην χρειάζεται ο άλλος να μπει στο δίλημα, προσαρμογή ή θάνατος, όπως ναι, το έβαλε. Και καλό θα ήταν επίσης για τον κόσμο να μην δεχτεί να προσαρμοστεί έτσι απλά. Προφανώς θα προσαρμοστείς στις συνθήκες και ο άνθρωπος γενικά προσαρμόζεται εύκολα. Έγραψε μια πολύ ωραία ανάρτηση ο σκητσογράφος ο Πάνος Ζάχαρης για το θέμα, για την προσαρμογή στα 700 ευρώ. Συμπληρώνω αυτό είναι δικό μου ότι λέγαμε για τη γενιά των 751 κάποια στιγμή και υπήρχε και σχετικό σύριαλ για παράδειγμα και μονίμως υπάρχει μια προσαρμογή, ο κόσμος συνηθίζει και το ρεύμα να σου κόψουν εντελώς, προσαρμοστείς, θα ζήσεις με κεριά. Τι λέμε τώρα, και η Σιβηρία δηλαδή συνηθίζεται. Πριν δύο γενιές ζούσαν χωρίς ηλεκτρικό, ζούσανε, επιβίωναν οι άνθρωποι, δεν είναι, όλα μπορούν να γίνουν. Δεν είναι τόσο θετικό πράγμα πάντα το να σου πει ο άλλος προσαρμόσου, γιατί υπάρχουν και κάποια συγκεκριμένα δικαιώματα εδώ πέρα και κάποια συγκεκριμένα, μια συγκεκριμένη ανισότητα. Μια κάποια ανισότητα μερικών δισεκατομμυρίων σε όλο αυτό το παιχνίδι. Και εγώ νομίζω, Θάνο, ότι έχει μεγάλη σημασία και αυτό που είπες πριν, ότι εμείς μπορούμε να κάνουμε διαπιστώσεις, προβλέψεις, ό,τι θέλουμε, γιατί εμείς δεν έχουμε την θεσμική αρμοδιότητα να προτείνουμε λύσεις. Δεν πέφτει πάνω μας το βάρος να αποφασίσουμε ποιος θα κρυώνει και ποιος θα ζεσταίνεται. Δηλαδή η διαφορά είναι για την κυβέρνηση ότι δεν βρίσκεσαι εκεί για να παρατηρείς. Δεν έχουμε ένα παρατηρητήριο μετεωρολογικό που το λένε Νέα Δημοκρατία και τους ρωτάμε παιδιά πώς το βλέπετε, τι καιρό θα κάνει. Το βλέπετε να πάει για βαρύ χειμώνα, βαρύ τον βλέπω. Mm-hmm. Δεν είναι αυτή η φάση μας. Δεν είναι η θέση της κυβέρνησης να συμμετέχει σε αυτή τη γενική συζήτηση για το πώς τα βλέπεις τα πράγματα σκούρα. Η θεσμική αρμοδιότητα σημαίνει ότι περνάει από σένα το αν θα κρυώνει ο κόσμος. Περνάει από σένα το πώς θα υπολογιστεί η τιμή της ενέργειας, πώς θα υπολογιστεί η τιμή του ρεύματος. Από σένα περνάει αυτό. Το χρηματιστήριο ενέργειας περνάει από σένα. Το ότι διατήρησε τη ρήτρα αναπροσαρμογής που βγαίνει ο Μητσοτάκης στη ΔΕΘ και λέει το είπαμε και το κάναμε ότι καταργήθηκε. Πώς καταργήθηκε? Ενσωματώθηκε στους λογαριασμούς. Και πληρώνεις εσύ ένα μικρό μέρος γιατί το κράτος επιδοτεί με 2 δις το μήνα. Στου ολιγάρχε που βάζουν τη ρήτρα αναπροσαρμογή. Ήρθε το κράτο και σου είπε: Μην αγώνα, θα την πληρώσω εγώ τη ρήτρα. Α, ωραία, αφού έχει τα δικά σου ταμεία, τα δημόσια, τα οποία δημόσια ταμεία δεν επηρεάζουν καθόλου του πολίτε, ούτε τώρα ούτε στο μέλλον, πληρώσε την εσύ τη ρήτρα, αφού είσαι χουβαρντά. Τι με νοιάζει εμένα. Ειδικά όταν έχει κάνει όλα αυτά τα πράγματα που έχει κάνει, ήδη δεν γίνεται να βγαίνει και να λε: Θα έχουμε δύσκολο χειμώνα. Σε προειδοποιώ. Πρόσεχε. Ζακέτα να βάλει. Δεν γίνεται έτσι. Καλός τίτλος αυτός. Ζακέτα να βάλεις. Πλάκα. Με τη ζακέτα. Ναι. Και το άλλο που κάνει, το οποίο το έχουμε συζητήσει στο παρελθόν και νομίζω ότι είναι μια σημαντική πτυχή αυτής της ρητορικής, είναι αυτό που λέγαμε πάλι στην πανδημία, που είναι μεγάλο σχολείο για την κυβερνητική ανταπόκριση σε κρίσεις, η ατομική ευθύνη. Ναι. Αυτό είναι. Δηλαδή ότι προετοιμαζόμαστε για τους ανεύθυνους του χειμώνα, αυτούς που θα... χωρίς να το σκεφτούν θα σπαταλήσουν. Εμείς έχουμε τώρα, έχουμε στην πολυκατοικία φυσικό αέριο. Okay. Ναι, για πες. Έχω την εντύπωση ότι θα υπάρξει πρόβλημα. Υπάρχουν ηλικιωμένοι άνθρωποι που έχουν αυτό το μέσο θέρμανση. Αν κάνει βαρύ χειμώνα, τι θα τους πεις τώρα? Θα γίνει ένας λογαριασμός που δεν θα μπορούμε να τον πληρώσουμε και δεν θα έχουμε του χρόνου. Κάπως ναι. αυτή είναι λογικά η πρόβλεψη. Τι να του πω του άλλου? Τρέχα γύρω-γύρω στο σαλόνι. Και δεν ξέρω εγώ τι, και θα φταίς και από πάνω που δεν ξανάλλαξες το φυσικό αέριο στο πετρέλαιο. Γιατί και εκεί προειδοποιούν. Και αυτό το είπανε. Αυτό ήταν το προηγούμενο της δήλωσης του Πέτσα που έλεγε το φυσικό αέριο και τον καυστήρα πριν την προσαρμογή. Ναι, μίλησε ο Άδωνης Γεωργιάδης, φρόντισε να μας πει πόσο κοστίζει η αλλαγή του καυστήρα ξανά σε πετρέλαιο και η πετρέλαιο και έλεγε κιόλας όποιος θέλει να τον αλλάξει για μία χρονιά, γιατί για μία χρονιά θα κρατήσει αυτό, τελειώσει ο πόλεμος. Οπότε καταλαβαίνετε ότι πάντα αυτά έχουν ακριβώς αυτό το χαρακτήρα του επίγοντος και πρόσκαιρου. Κανείς ποτέ δεν δικαιούται να αναρωτηθεί ποιος κονομάει και ποιος πεινάει, ποιος κρυώνει και ποιος ζεσταίνεται σε αυτές τις συνθήκες. Αυτά είναι ερωτήματα τα οποία δεν είναι για σας. Εσείς μπορείτε να αναρωτηθείτε πώς θα προσαρμοστείτε. Πόσα πουλόβερ δηλαδή χωράνε το ένα πάνω από το άλλο. Δηλαδή, μπορώ να βάλω δύο πουλόβερ και τον μπουφάν μου μες στο σπίτι. Χωράω να περάσω από την κουζίνα, ας πούμε, άμα φοράω τον μπουφάν μου μες στο σπίτι. Πιάνεται στα πόμολα το μπουφάν μου, άμα κυκλοφορώ μες στο σπίτι με παλτό. Αυτά είναι τα ερωτήματα. Έχω βάλει ποτέ το ένα μπουφάν πάνω από το άλλο. Αυτό είναι ένα ζήτημα προσαρμογής. Ναι. Δηλαδή, κάποιος κόσμος, εδώ το πρόβλημα είναι, κάποιος κόσμος θα κληθεί να προσαρμοστεί και κάποιος κόσμος όχι. Δηλαδή, όταν κάτι δεν ισχύει για όλους, αμέσως είναι κάπως προβληματικό. Λες, κάτσε ρε φίλε. Θα είναι για όλους μας δύσκολος ο χειμώνας. Δεν νομίζω ότι θα είναι για όλους δύσκολος. Εντάξει, απλώς υπάρχουν διαφορετικές δυσκολίες. Δηλαδή, άλλος μπορεί να μην έχει θέρμανση στο σπίτι του και να έχει χιόνια. Ναι. Άλλος μπορεί να έχει αδιάγνωστο καλαμάρι. Αδιάγνωστο καλαμάρι. Δεν θυμάσαι την ανάρτηση με το καλαμάρι που παρέμενε αδιάγνωστο, αυτή η δημοσιογράφος που είχε γράψει ότι έφαγε σε ένα εστιατόριο πολυτελείας και ενώ έγραφε το μενού καλαμάρι παρέμενε αδιάγνωστο, δεν το βρήκε στο πιάτο. Δεν θυμάσαι αυτό. Κάτι δεν μου το λέει, λέω καλά, ναι, δηλαδή ναι. Δεν το θυμάσαι. Δεν μπορεί να μην το θυμάσαι. Είναι από αυτά τα θέματα που ελείψη καλύτερη δημοσιογραφία. Είναι από αυτά τα θέματα που ασχολιόταν καμιά μέρα το Facebook. Γιατί... Δύο. Ωραία, ναι. Νομίζω ότι το έχω αποθήσει από τη μνήμη μου. Ναι. Είναι αυτά τα θέματα. Ναι. Θέλω να πω όμως ότι αυτό θα συμβεί. Θα συμβεί. Δεν θα συμβεί σε όλους μαζί. Δεν θα έχουμε όλοι μαζί τα ίδια προβλήματα. Θα είναι ακριβώς αυτό που λέμε τώρα. Κάποιος δεν θα έχει ρεύμα, κάποιος δεν θα έχει καλαμάρι στο πιάτο του. Και η στόχευση μιας τέτοιας εκστρατείας είναι ακριβώς να υπάρξει ένας εκφοβισμός, ο οποίος είναι μια εκδοχή του δόγματος του σοκ. Αυτό είναι στην πραγματικότητα. Δηλαδή είναι ότι δεν προσπαθείς να απαλύνεις τα αποτελέσματα αυτής της συμφοράς, είναι ότι την εκμεταλλεύεσαι για να κάνεις κι άλλα. Αυτό συμβαίνει. Και εγώ θεωρώ ότι γι' αυτό το λόγο υπάρχει όλη αυτή η εφιαλτική παρουσίαση του χειμώνα που έρχεται. Το συγκρίνουμε τώρα με χειμώνα, με τον πόλεμο. Κάτσε 42, ρε φίλε, ναι. Κάτσε ρε φίλε τώρα. Κάτσε που θα το συγκρίνεις τώρα με τον πόλεμο, με τα πτώματα, κάτσε δηλαδή. Στο κάτω-κάτω δεν ξέρουμε καν αν θα κάνει βαρύ χειμώνα. Μπορεί να κάνει, έχουμε προβλέψεις για το... Και αυτό δεν βολεύει. Δηλαδή, άμα με κάποιο τρόπο σου τύχει και δεν έχει βαρύ χειμώνα, θα λες πάλι η κυβέρνηση θα προσπαθήσει να πάρει τα θετικά σε αυτό. Δεν σου λέει έκανε ελαφρύ χειμώνα φέτος. Λέει τα καταφέραμε καλύτερα. Όπως τα καταφέραμε με την πυροσβεστική το καλοκαίρι. Ναι, αυτό το επιχείρημα με τις πυρκαγιές. Ναι, που λέει τι καλά που τα πήγαμε, που κάηκαν λιγότερα από το μέσο όρο των τελευταίων 15. Ναι, σου κάηκαν η μισή Ελλάδα πρόπερση, αλλά πριν τρεις μήνες θα πήγες πάρα πολύ καλά στις πυρκαγιές. Ναι. Στο τέλος δεν θα έχει μείνει και τίποτα να καεί. Αυτό παίζει και λίγο ρόλο, ρε παιδί μου. Ναι. Δεν έχει. Δηλαδή, πού θα σου καεί, δεν μπορεί να καίγεται κάθε χρόνο η μισή Ελλάδα. Δεν έχουμε τόση Ελλάδα να κάψουμε, δηλαδή, για να καίγεται κάθε χρόνο τόση. Ναι, γι' αυτό έχουμε συγκεκριμένες πυρκαγιές που έχουν μείνει. Πέρα από ότι είναι νεκροί, υπάρχουν μεγάλες πυρκαγιές, τις Πεντέλης για παράδειγμα και δεν ξέρω εγώ τι. Και αυτό δηλαδή μπορεί να βοηθήσει κάπως. Πρέπει να λέγεται κάπως αυτό, γιατί είναι πολύ συχνή η τακτική. Στις διαπραγματεύσεις με την Τρόικα υπήρχε πάντα αυτή η τακτική. Είτε τη λέγανε Τρόικα, είτε την είχαν βαφτίσει θεσμούς. Που σου λέγε ότι θα σου κόψω 60% της συντάξης, τις έκοβε 40% στο τέλος και έπρεπε να νιώθεις και ευχαριστημένος για την κυβέρνηση που διαπραγματεύτηκε, την εκάστοτε κυβέρνηση. Οπότε τώρα, αν δεν είναι ο χειρότερος χειμώνας μετά το 42, μπορεί να νιώθεις και να δεις με άλλα μάτια την κυβέρνηση. Φτηνά. Και χάρη σε ποιον την γλιτώνεις φτηνά. Στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Εκεί καταλήγουν όλα. Λοιπόν. Σε αυτόν τον άνθρωπο. Να δείτε και τον άλλον υποστήριχτη του Κυριάκου Μητσοτάκη, το είπαμε και πριν, τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη. Πώς. Με τι κολακευτικά σχόλια. Του ζητήσαμε να ανακαλέσει. Γι' αυτό τον φέραμε εδώ πέρα. Του είπαμε Αποστόλη, σου ξέφυγε κάτι, είπε κάτι που δεν έπρεπε. Ζητά συγγνώμη. Τελείωνε. Ναι. Δεν το έκανε. Δεν το έκανε. Απίστευτο. Δεν το έκανε. Το είχαμε συμφωνήσει εκεί πέρα. Λέει, είμαι μετανιωμένο, μα έλεγε ο Αποστόλη. Θέλω να έρθω να τα πω. Θέλω να ομολογήσω το πολιτικό μου κράς με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Πάλι του βγήκε το ανάποδο, του βγήκε ο ρόλος. Τέλος πάντων. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι να έχετε. Φάρμα των ζώων ήταν. Αύριο 2 η ώρα, πάλι μαζί, πάλι εδώ. Να δείτε, περίμενε, τη συνέντευξη με τον Θανάση Κουκάκη. Κατά πάσα πιθανότητα σήμερα. Σήμερα Τετάρτη. Είναι και η εκπομπή της Νεκταρίας Ψαράκη της Γεωργίας Κρυεμπάρδη. Στις 6 θα γίνει σήμερα, αν δεν κάνω λάθος. Κοινωνία ώρα Press. Να δείτε το κομμάτι με την καταγγελία που έκανε η δικηγόρος Ιάννη Παπαρούσου για την υπόθεση με την βία κατά μιας γυναίκας μέσα στο εργοτάξιο των εξαρχείων. Έχει ανέβει στο πρώτο σέλιδο. Τι άλλο πρέπει να κάνετε, να ξανά την ανασκόψη και αν δεν την έχετε δει να τη δείτε. Γενικά να διαβάζετε, να βλέπετε, να κάνετε. Έχουμε αρκετό υλικό. Γενικά άλλη δουλειά δεν έχετε, ασχολείστε μαζί μας όλη μέρα. Άντε μπράβο. Ναι, like στο βίντεο, subscribe στο κανάλι και να στηρίζετε το The Press Project. Και χρήμα. Με όποιο τρόπο θέλετε, την ανεξάρτητη δημοσιογραφία. Τα σάβανα δεν έχουν τσέπες. Γεια σας. Για πολλά. Αυτό ήταν το εξαιρετικό marketing Κωνσταντίνου. Φιλάκια. Ου.